lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg. Fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę 6 lutego, minęła 16. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Informacje przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Są zarzuty dla organizatorów manifestacji w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Grożą im 2 lata więzienia. A runął 6-piętrowy budynek w Stambule. Na razie nie wiadomo, co było tego przyczyną. Aż 12 nominacji do Orłów dla Zimnej wojny. To jest po prostu potwierdzenie, że to jest świetny polski film. Zarzut nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym usłyszał Piotr R. Taki sam zarzut postawiono innemu uczestnikowi manifestacji zorganizowanej w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jakie kary im grożą, o tym Marek Mendela. Mężczyznom grozi do 2 lat więzienia. Obaj organizatorzy marszu sami stawili się na wezwanie policji. Nie zostali zatrzymani. Jeden z podejrzanych złożył wyjaśnienia. Drugi w obecności adwokata składa je dzisiaj. Przypomnę, że w rocznicę wyzwolenia obozu ulicami Oświęcimia przeszedł Marsz Środowisk Nacjonalistycznych i Narodowych. Wzięło w nim udział około 200 osób. Przeszli sprzed dworca w okolice Muzeum Auschwitz. Następnie, ponieważ nie mieli pozwolenia na zgromadzenie w miejscu pamięci, w mniejszych grupach weszli na teren obozu. Podczas marszu padały skrajnie nacjonalistyczne hasła i to właśnie one są przedmiotem śledztwa. Marek Mendela, Radio Kraków. Po godzinnej przerwie pracy wznowiła Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u. Posłowie przesłuchują Andrzeja Parafianowicza. To były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, o co pytany jest świadek? Poza pytaniami o VAT pojawił się również temat akcyzy. Ten podatek również był przedmiotem wyłudzeń, jak również prac nad jej uszczelnieniem. Świadek jednak także i w tym przypadku nie przypominał sobie, jakie rozwiązania konkretnie omawiali ówcześnie rządzący. Pytał o to Andrzej Matusiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, a odpowiadał właśnie Andrzej Parafianowicz. Nie odpowiadał pan, proszę pana, jakie zmiany w zakresie podatku akcyzowego były wprowadzone. Nie odpowiadał pan na takie pytanie. Ja już odpowiadałem na pytanie, że jakie konkretne, w której nowelizacji po tylu latach nie pamiętam po prostu. A proszę powiedzieć, że pan nie pamięta. Niech pan mi nie insynuuje, że mówiłem. Przesłuchanie świadka trwa 6 godzinę, prawdopodobnie będzie przerwane, a wiceminister będzie wezwany do Sejmu ponownie za kilka tygodni. A to był z Sejmu Michał Fedusio. W Stambule runął 6-piętrowy budynek. Jedna osoba nie żyje, 4 zostały uwięzione w ruinach. Trwa akcja ratunkowa. Istnieją obawy, że pod gruzami może znajdować się więcej osób. Burmistrz regionu, w którym doszło do tragedii, powiedział tureckiej telewizji, że w budynku mieszkało więcej niż 12 rodzin. 27 unijnych krajów nie ma dla Wielkiej Brytanii żadnej nowej oferty. Czeka na propozycję Londynu. Tak mówił szef Rady Europejskiej po spotkaniu z premierem Irlandii. Rozmawiali w Brukseli o żądaniach brytyjskich posłów dotyczących zmian w umowie Brexit. Obaj wykluczyli taką możliwość. Brytyjczykom nie podoba się zapis w dokumencie, który gwarantuje, że po Brexicie nie będzie kontroli granicznych na Zielonej Wyspie, ale Wielka Brytania pozostanie w Unii Celnej do momentu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że dla Unii najważniejsze teraz to uniknięcie najgorszego scenariusza, czyli Brexitu bez porozumienia. Ale jak dodał, nie można go wykluczyć. Premier Irlandii Leo Varadkar podkreślał, że tak zwany irlandzki bezpiecznik jest dla władz w Dublinie kluczowy. Ten mechanizm wcale nie musi być użyty, ale są to gwarancje prawne, że kontrole na granicy nie powrócą. Wydarzenia w Londynie i brak stabilności politycznej tylko potwierdzają, że takie gwarancje prawne są potrzebne. A szef Rady Europejskiej Donald Tusk skrytykował brak strategii Londynu dotyczącej wyjścia z Unii. Zastanawiam się, jak wygląda szczególne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali Brexit bez nawet szkicu, jak bezpiecznie to zrobić. Szef Rady Europejskiej, który do tej pory sugerował możliwość pozostania Wielkiej Brytanii w Unii, tym razem przyznał, że to nie jest możliwe, bo nie chcą tego ani rząd w Londynie, ani lider opozycji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najwięcej nominacji, aż 12 dla Zimnej Wojny, 8 dla Kamerdynera, 6 zdobyło Brass Clairs. Znamy filmy, które powalczą o Orły, polskie nagrody filmowe. Członkowie Akademii wybrali nie tylko najlepsze obrazy, ale też aktorów i twórców filmowych w 17 kategoriach. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński mówi, że 12 nominacji dla Zimnej Wojny świadczy o jakości tego filmu. Przypomnę, że w kategoriach tak zwanych zawodowych, czyli za montaż, za scenografię, za muzykę, za dźwięk, nagrody przyznają sami fachowcy. W związku z tym tutaj nie jest popularność filmu decydująca, ale rzeczywiście ta jakość, którą fachowcy robiący ten film zaproponowali. a wręczenie nagród 25 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Tak, zerkam przez okno, żeby się upewnić, proszę Państwa, przy Myśliwieckiej słońce nie tylko wciąż jeszcze jasno, ale nawet autentyczne promienie słoneczne tutaj dawno niewidziane. Dzisiaj dzień trwa, proszę to zauważyć, 9 godzin 23 minuty, a to oznacza, skoro się wydłuża z minuty na minutę, z dnia na dzień, że wiosna, proszę Państwa, coraz bliżej. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie Polski, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju opady śniegu. Temperatura maksymalna, no, wciąż zimowa, od zera na północnym wschodzie do plus 3 na zachodzie, w miejscowościach podgórskich mróz, tam około minus 1. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Samsung AdWash Slim 1200 obrotów. Klasa A+++. Po rabacie 60% płacisz 680 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Audycję przygotowaną przez Magdalenę Dercz realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj do 19:00, jak codziennie, mnóstwo tematów. W pierwszej godzinie powiemy m.in. o proteście rolników. Polscy rolnicy przyjechali dzisiaj do Warszawy, bo wiedzą, że ich gospodarstwa są całkowicie zagrożone. Produkcja w kraju nie wiadomo dlaczego, po prostu się nie opłaca. Produkcja wieprzowiny jest na poziomie 70%, a polscy rolnicy nie mają komu sprzedawać swoich świń. Kwadrans przed piątą zapytamy, czy rząd złagodzi zakaz handlu w niedzielę. Bardzo by tego chcieli niektórzy przedsiębiorcy. Ustawę trzeba wycofać w ogóle i ją wyrzucić do kosza. A trzeba wprowadzić w kodeksie pracy zapis dość prosty, że każdy pracownik, nie tylko w handlu, bo to dlaczego tu handel ma być jakoś wyróżniony, ma prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Minister obrony ogłosił plan budowy polskiego cyberwojska. Jak wygląda i kto mógłby zostać takim cyberżołnierzem? Kim? Cyberżołnierzem. Ja? Za stary jestem na cyberżołnierza. Chciałby pan, żeby wnuk był cyberżołnierzem? Powiedziałam, że mógłby być. I pewnie, nadawałby się. I pewnie by mu się to podobało. Wraca temat obowiązkowego zatrzymywania się samochodów przed przejściem dla pieszych. Jest to kwestia dla kierowców w szczególności drażliwa, ponieważ gdyby doszło do tego, że te przepisy zostaną zmienione, będą musieli w przypadku zauważenia pieszego zatrzymać się i go przepuścić. Co Państwo na to? 22,7 trójek. Mój adres to zd@polskieradio.pl. SMS-y można wysyłać pod numer 71335. Jesteśmy także na Facebooku. To tylko krótki wybór tematów, które pojawią się w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. O kolejnych powiemy wkrótce. Proszę z nami zostać do 19:00, a zaczynamy od piosenki dnia. To nowe nagranie na oczy. Spółdzielnia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą, byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Myślę o tobie, byśmy jedno ciało nas. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz. Mógłby się nasz dwugłos nieść, jeśli dalibyśmy sobie w siebie wleść. Przez życie w duecie, a na jednym bilecie, aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Zaczęlibyśmy nie żyć za świat, nieświadom nadużyć, dały nam przejść w ilości, w jedności ku nieskończoności. Że fajne? Na pewno się Państwu spodoba. Laocze, spółdzielnia to dzisiaj trójkowa piosenka dnia. ZD trzymał po polskie radio.pl. Już pierwsze maile się pojawiają. Panie Michale, bardzo dziękuję. Pan Michał nawiązuje do wczorajszej audycji. Mówiliśmy o konieczności ustawowej wymiany opon, która może wynikać z inicjatywy samorządowców Podhala głównie. No i pan Michał troszeczkę a propos refleksji i spędzania czasu na Podhalu podczas wypoczynku zimowego apeluje do samorządowców i mieszkańców Podhala o niepalenie śmieci w piecach, tak jak oni apelują do nas, kierowców, o zmianę opon. Bardzo dziękuję za ten mail, a ja przypominam wciąż jeszcze, to ostatnie minuty dosłownie, mają państwo okazję, gdyby państwo mieli ochotę, to zapraszam na Facebooku oddać głos w naszej sądzie. Czy wprowadzić ustawowy nakaz zmieniania opon na zimowe, pół godziny jeszcze szansy na zagłosowanie, wystarczy wpisać zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Oblężenie Warszawy, powstanie chłopskie. Zapowiedzi protestu rolników były szumne, takie określenia się pojawiały. Ich dzisiejsza manifestacja przebiegała jednak pokojowo, co nie oznacza, że rolnikom brak determinacji. Przeciwnie, lista żądań jest długa. Produkcja w tym kraju po prostu się nie opłaca, twierdzi Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, organizator protestu, który oczekuje reakcji prezydenta Andrzeja Dudy. Polscy rolnicy przyjechali dzisiaj do Warszawy, bo wiedzą, że ich gospodarstwa są całkowicie zagrożone. Produkcja w kraju nie wiadomo dlaczego, po prostu się nie opłaca. Produkcja wieprzowiny jest na poziomie 70%, a polscy rolnicy nie mają komu sprzedawać swoich świń. Polskiemu konsumentowi wydaje się, że to jego nie dotyczy, upadnie rolnictwo, przecież on robi coś innego. Upadnie rolnictwo, będziemy całkowicie zależni od przywozu towarów z zagranicy i będziemy jedli to, co korporacja dana przywiezie albo czego nie przywiezie. My akurat tutaj z kolegą reprezentujemy branżę drobiarską, w której jest kompletna zapaść. Główną sprawą to jest cena kurczaka, która bierze się stąd, że mamy niekontrolowany, duży, olbrzymi import z Brazylii, mamy import z Ukrainy. Tam idzie cały czas antybiotyk i tam nikt na to nie zwraca uwagi. Często zdarzało się tak, że produkty napływające do nas z innych krajów Unii Europejskiej, a często także spoza samej wspólnoty. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski. Już na granicy bądź w okolicach były przepakowywane w polskie opakowania i jako takie sprzedawane sprzedawane jako produkty polskie na sklepowych półkach. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna. Kwestia informowania o kraju pochodzenia żywności jest absolutnie kluczowa. Polska żywność jest na rynkach międzynarodowych swoistą marką i o tę właśnie markę polskiej żywności musimy dbać. Nie, nie jesteśmy organizatorem, nie jesteśmy w żaden sposób podpisani pod tym protestem. Wiceprzewodniczący Związku Sadowników RP Tomasz Solis. Kojarzy mi się to trochę z polityką, zbliżają się jedne, drugie, trzecie wybory, bo wiadomo, protestują służba zdrowia, nauczyciele, każdy coś dla siebie ugrał. Może ktoś zobaczył szansę, żeby ugrać dla siebie. Jestem człowiekiem Solidarności, który całe życie walczył o to, żeby ludzie mogli protestować i wykrzyczeć swoje żale, jeżeli uważają, że gdzie indziej nikt ich nie słucha. Mówił wczoraj w Pulsie Trójki minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Tylko jakoś tak się nieszczęśliwie składa, że kilkadziesiąt organizacji rolniczych chętnie chce ze mną rozmawiać, rozwiązywać problemy. Chcą, żeby usiąść do stołu nie tylko sami rolnicy, których partnerem czy rywalem jest minister, tylko chcą usiąść. A jednym z postulatów jest także zmiana głównego lekarza weterynarii. Główny lekarz weterynarii na pewne rzeczy przymykał oko, nie powinien do pewnych rzeczy dopuścić. Między innymi o napływie mięsa na przykład czerwonego z Danii czy z Belgii, gdzie wystąpiła ASF, a z kolei do nas to wszystko przyjeżdżało, które nie powinno. Dzisiejsze ceny trzody chlewnej są najniższe od 2016 roku. Iwona Dyba, redakcja Farmer. Dzisiaj słyszeliśmy podczas protestu przykładowe ceny trzody chlewnej, które są oferowane rolnikom. Padają tutaj kwoty 3,60 zł za kilogram, 3,80, też 3,20, w co trudno tak naprawdę uwierzyć, bo cena mięsa dzisiaj w sklepach w Warszawie, w dużych miastach, to jest kwota wędliny sięga nawet 50 zł za kilogram. To jest coś nieprawdopodobnego. Co państwo niosą? Symbol polskiego rolnictwa. Czyli trumnę? Tak. Jeśli taka nadal będzie polityka, jak jest prowadzona, to znikną gospodarstwa. Miejmy nadzieję, że przyniesie odpowiedni efekt, a pan prezydent nie da się wmieszać w jakieś forum rolnicze, porozumienie rolnicze, które raczej postawi krzyż i dobije ostatni gwóźdź do trumny polskiego rolnictwa. Postulatów protestujących wysłuchała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Zapewniła, że 20 lutego odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli prezydenta z rolnikami. A dzisiaj z protestującymi rozmawiała Agnieszka Szwajgier. Jeśli państwo mają jakieś refleksje w tej sprawie, rolników szczególnie zachęcam, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, chociaż nasz telefon do państwa dyspozycji w każdej sprawie. Prawie pieszych. Słyszałem na trójkowej antenie komentarz pana, który tłumaczył, że gdyby piesi mieli pierwszeństwo na pasach, to wyłączałoby to u nich myślenie. To mniej więcej tak, jakby powiedzieć, że kierowca, który ma zielone światło albo pierwszeństwo na skrzyżowaniu, także może wyłączyć myślenie. To jest tłumaczenie co najmniej absurdalne. Nie wyłączałoby to niczyjego myślenia, natomiast z całą pewnością zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych, którzy w Polsce niestety są bardzo narażeni na zagrożenie na drodze, ponieważ każdy kierowca musiałby po prostu ustępować im pierwszeństwo. To chyba oczywiste. Wracamy do tej dyskusji w naszym kraju. Państwo pamiętają, jakiś czas temu już o takich przepisach, o takiej propozycji była mowa, no i pojawia się kolejny raz taka propozycja, by to pieszy miał zawsze pierwszeństwo na pasach, to znaczy, by samochody zatrzymywały się, kiedy tylko pieszy się zbliża. O tym więcej za chwilę. pytanie w sprawie tych przepisów o zatrzymywaniu się przy przejściach. Takie przepisy można na zachodzie, gdzie są autostrady. Ja natomiast często jeżdżę z Warmińsko-Mazurskiego do Poznania i przez miasta, miasteczka, wioski, wioseczki, gdzie jest mnóstwo przejść i ludzie stoją przy nich. Jeżeli ja bym się zatrzymywał, to moja podróż będzie trzykrotnie dłuższa. Także ktoś tego nie przemyślał, bo jak jest tylko dojazd do autostrady i z autostrady już można jechać sobie normalnie, to tak. A jeżeli u nas autostrad nie ma, szczególnie ze wschodu na zachód, Olsztyn, Poznań, no to taki przepis byłby bzdurny. No i szczególnie w dużych miastach podobne skrzyżowania. Ja sobie nawet wynotowałem z pamięci ulica Widok w Warszawie. Taka niewielka, skrzyżowanie z Marszałkowską, to między Rotundą a domami towarowymi. Warszawiacy pewnie kojarzą. Jak tam się przedostać przez to przejście dla pieszych, zwłaszcza w przypadku przepisów, które nakazują, by zawsze się zatrzymywać, jeśli pieszy zbliża się do krawędzi chodnika. No to będzie interesujące. O tym więcej już teraz. Zapraszamy do Trójki. Jak bumerang wraca bowiem dyskusja sprzed lat o prawach pieszych na przejściach. Rzecznik Praw Obywatelskich za namową organizacji pozarządowych zwrócił się do ministra infrastruktury, by ten zajął się zmianą przepisów. Chodzi o to, by piesi jednak mieli bezwzględne prawo pierwszeństwa nie tylko na przejściu, ale i jeszcze przed wejściem na przejście, tłumaczy Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to kwestia dla kierowców w szczególności drażliwa, ponieważ gdyby doszło do tego, że te przepisy zostaną zmienione, wymagałoby to z ich strony zmiany sposobu prowadzenia samochodu. W szczególności musieliby pozbyć się nawyków, niektórzy kilkudziesięcioletnich, że to zbliżając się do przejścia dla pieszych mają zachować należytą ostrożność, liczyć się z tym, że może pieszy wejść na przejście. Na rzecz tego, że będą musieli w przypadku zauważenia pieszego zatrzymać się i go przepuścić. To jest świetny pomysł. Jakub Dybalski z portalu Transport Publiczny. No tak jest w krajach Europy Zachodniej, tak jest w krajach skandynawskich. Francja, Holandia, Szwajcaria, Austria, Niemcy to są te przykłady, które się najczęściej podaje. Takie przepisy przede wszystkim wymuszają na kierowcach, żeby jeździli ostrożniej. To dobre rozwiązanie? Dla pieszych na pewno tak, dla kierowców dużo gorsze. Ustępują pani kierowcy, jeżeli pani czeka na przejście? No to różnie bywa. Nieraz ja muszę wyczuć, że on chce jechać, no to ja się wstrzymuję, nie idę. A czułaby się pani bezpieczniej, gdyby kierowca miał obowiązek zatrzymania? Oczywiście nie, no oczywiście, to wtedy już nie musiałabym myśleć, czy mnie potrąci, czy nie, tylko sobie idę i tak jak ze światłami. Prawie połowa wypadków drogowych obecnie, które powstają w przeciągu tych ostatnich 2 miesięcy. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Prawie połowa potrąceń pieszych była gdzie? Niestety na przejściach dla pieszych. I teraz to ma być bezpieczne miejsce, taki azyl dla pieszego, azyl dla naszych dzieci. Jak się okazuje, nie jest. Wyobraża pan sobie jako kierowca, że dojeżdżając teraz do każdego przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, musi pan uważać na to, czy ten pieszy chce wejść, czy może nie? Nie wyobrażam sobie. Są takie sytuacje, że tam co chwila ktoś przechodzi, tak w zasadzie to mógł pan tam cały dzień przestać. Zapis, który mówi pieszemu, że ma bezwzględne pierwszeństwo, zwalnia tego pieszego od myślenia. Znaczy, ja bym tutaj nie generalizował, ponieważ zarówno wśród kierowców, jak i wśród pieszych, jak i wśród rowerzystów, bo to też są uczestnicy ruchu, zawsze w każdej grupie znajdą się jednostki, które nie zawsze przestrzegają tych zasad, których powinny, ale to nie może nas demotywować w podejmowaniu działań na rzecz tego, żeby chronić jednak pieszego. Pieszy często, jak obserwuję z doświadczenia, na przykład często nie patrzy, czy jedzie samochód, czy nie. Jeżeli to kierowcy będą dbali o to, żeby nic złego się nie stało, to nawet piesi, którzy będą robili najgłupsze rzeczy, znaczy nic złego się nie stanie. A chyba właśnie o to chodzi, żeby jak najmniej ludzi ginęło na ulicach. Wydaje mi się, że jednak zasada ograniczonego zaufania powinna działać w dwie strony i no nie może być tak, że cały ciężar odpowiedzialności jest przerzucony w tym momencie na kierowcę. Powiem coś brutalnego. Tych, którzy mieli pierwszeństwo, jest sporo na cmentarzu, dlatego myślmy za innych. Musimy zadać sobie pytanie, co jest naszym priorytetem. Czy naszym priorytetem jest to, żeby ludzie nie ginęli na ulicach? Czy naszym priorytetem jest to, żeby po ulicach miasta samochody śmigały sobie z jak najmniejszymi przeszkodami? Jeśli to drugie, to okej, tylko że musimy się zgodzić na to, że będą ginąć ludzie. Ministerstwo Infrastruktury na razie nie komentuje sprawy. Od ponad 3 miesięcy resort wraz z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi badania dotyczące zachowań pieszych i kierowców w pobliżu i na przejściach przez ulicę. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że już w przyszłym tygodniu będą znane wyniki tych analiz i zostaną wzięte pod uwagę w dalszych działaniach resortu. Wszystkie te informacje, oficjalne i nieoficjalne oraz opinie zebrał Kuba Witkowski, a pan Karol już komentuje, zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Lewo,

Stopy procentowe bez zmian. To już 47 miesiące z rzędu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej spotyka się i nie podejmuje żadnej decyzji. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat. Ostatni raz Rada zmieniła stopy procentowe w marcu 2015 roku. W zawalonym budynku w Stambule zameldowane były 43 osoby, ale nie wiadomo, ile z nich znajdowało się wewnątrz. Informuje o tym turecka stacja telewizyjna TNT. Budynek miał 7 pięter. Na parterze był sklep odzieżowy, w którym mogło pracować kilkanaście osób. Jak na razie są doniesienia o jednej osobie zabitej i czterech rannych. Według informacji mediów w budynku doszło do eksplozji, ale nie wiadomo, co ją spowodowało. Teraz jeszcze ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 19 w Sokółce na Podlasiu. To droga będąca częścią trasy prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy. Do wypadku doszło na ulicy Białostockiej na wjeździe do miasta. Osobówka zjechała tam na przeciwległy pas i uderzyła w auto dostawcze. Do szpitala trafili obaj kierowcy i jeden pasażer. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze ponad 2 godziny. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze przeważnie duże i tam miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe również opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. Na południu kraju miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna tej nocy od minus 6 na południu, minus 3 w centrum do plus 2 na północnym zachodzie, ale wiadomo, w miejscowościach podgórskich chłodniej, mróz od minus 10 do minus 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za Apple iPhone 7 zapłacisz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16.35. Kolejny podobny głos w tej sprawie, której dzisiaj dyskutujemy. ZD@polskieradio.pl. Dzień dobry. Skąd kierowca ma wiedzieć, jakie zamiary ma pieszy? Jak każdy uczestnik ruchu pieszy powinien wyraźnie zasygnalizować zamiar przejścia przez jezdnię, na przykład podnieść rękę. Przed chwilą był reportaż o przejściach na pasach i pierwszeństwie dla, bezwzględnym pierwszeństwie dla pieszego. Wydaje mi się, że powinno być tak, że to obie osoby mają odpowiedzialność za to. Tam w reportażu padło takie zdanie, że co jest naszym priorytetem, czy bezpieczeństwo pieszych, czy to, żeby auta śmigały sobie, ale będą ginąć ludzie. No to jest zbyt duże uproszczenie, bo naszym priorytetem powinno być to, żeby społeczeństwo było na tyle rozsądne, myślące i odpowiedzialne, a nie roszczeniowe, że ja wchodzę na pasy, bo przecież wszyscy mają się dla mnie zatrzymać. To powinno być naszym priorytetem, myślące społeczeństwo. A z tym podnoszeniem ręki przed przejściem przez jezdnię, no to taki nawyk z przedszkola to by się podobało słuchaczowi, który mówił o tych zwyczajach z przedszkola, pisał o tym, że właściwie należałoby o tym zapomnieć i po co się trzeba było tego uczyć w przedszkolu, skoro dzisiaj z tego nie korzystamy, a z tego, szanowni państwo, panie i panowie, moglibyśmy skorzystać. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Funky, funky. Pani Magda pisze tak, bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych? Okej, ale równocześnie wprowadźmy bezwzględny obowiązek posiadania co najmniej jednego, a najlepiej kilku, widocznych elementów odblaskowych. Za ich brak mandaty w sezonie jesienno-zimowym, nawet w dużych miastach po godzinie 16, pieszych zwyczajnie nie widać, nawet w miejscach oświetlonych. A ktoś inny wysłał taki SMS na 71335. O, super, nie będę musiał już odrywać oczu od telefonu komórkowego. Zapraszamy do Trójki. 16.41. Kwalifikacja wojskowa w kraju trwa, a oferta, o czym wiemy od wczoraj, jest coraz bogatsza. Powstaną bowiem szeregi, które strzec będą bezpieczeństwa cyberprzestrzeni naszego kraju. Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy cyberwojsko. Cyberplan już jest, no ale kto będzie mógł zostać cyberżołnierzem? Mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Żeby ta struktura dobrze funkcjonowała, zawsze kluczowi są ludzie. A więc pełnomocnik, ale oprócz pełnomocnika również ci wszyscy, którzy będą tworzyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. To za moich młodych czasów to nie było jeszcze czegoś takiego pojęcia cyberżołnierz. To może młodzi ludzie teraz... Chciałby pan, żeby wnuk był cyberżołnierzem? Podejrzewam, że mógłby być. I pewnie, nadawałby się. I pewnie by mu się to podobało. Spodziewamy się tego, że preferowane będą osoby z wykształceniem technicznym, a zwłaszcza informatycznym. Marcin Maj, portal Niebezpiecznik. Ale patrząc na zakres osób, jakich poszukuje ministerstwo do tego, tutaj się opieram na tym, co można przeczytać na stronie programu cybermil.pl, to widać, że na przykład będą potrzebni specjaliści do analizy danych, a to czasem mogą robić osoby nawet z wykształceniem nietechnicznym, które powiedzmy mają pewien dryg do tego. Oczywiście to nie znaczy, że te osoby mogą być pozbawione wiedzy informatycznej, ale też nie jest to coś, do czego koniecznie trzeba być inżynierem informatyki. Wszyscy jesteśmy i powinniśmy być cyberżołnierzami. Dr Piotr Łuczuk, autor książki Cyberwojna, wojna bez amunicji. To jest związane z tym, że niezależnie od tego, jaka i jak profesjonalna cyber armia miałaby chronić naszych struktur teleinformatycznych, to ci żołnierze nie są w stanie ochronić wszystkich nas i każdego z osobna, dlatego to my sami powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. No dobrze, a co ze sprawnością fizyczną? Wspominano o tym, że wojsko powiedzmy odpuści takim osobom zarówno zaliczanie jakichś tam testów fizycznych, jak i dopasowywanie się do dyscypliny, która w wojsku panuje. No bo nie jest żadną tajemnicą, że osoby, które interesują się mocno komputerami i mają takie zacięcie bardziej naukowe, nie zawsze dobrze wpasowują się w dyscyplinę wojskową. Chciałby pan zostać cyberżołnierzem? Kim? Cyberżołnierzem. Ja? Za stary jestem na cyberżołnierza. O Boże, niekoniecznie. Żołnierz źle mi się jakoś kojarzy. Tak jakoś z wojną, jakimiś takimi rzeczami. Za biurka, przy komputerze. No, to może prędzej w tą stronę. Jeśli ktoś zostanie tak zwanym cyberżołnierzem, to może być podoficer, to może być nawet szeregowy, to może być osoba nie nosząca munduru. Ta osoba będzie musiała być odpowiednio zweryfikowana, jeśli chodzi o pracę z informacjami niejawnymi. I też te osoby muszą się nastawić na to, że jeśli zdecydują się na rekrutację, to zawsze ostatecznym elementem będzie weryfikacja tej osoby pod kątem tego, czy można jej zwyczajnie zaufać. A proszę, jakie dźwięki. Powołanie cyberwojska jest realizacją wytycznych NATO. Ta struktura będzie stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Minister Błaszczak poinformował również, że od września przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie powstanie liceum informatyczne, w którym uczyć się będą m.in. przyszli cyberżołnierze. Informacje w tej sprawie zebrała dla Państwa Justyna Goc, ale taka krzepa fizyczna to nawet takim żołnierzom by się przecież przydała. No, łatwo sobie wyobrazić. Trochę kodują, trochę siedzą przy komputerze, a po trzech godzinach na przykład 30 pompek i tak znowu. To Daft Punk w Trójce. ZD trzymał Pała Polskie Radio.pl. Piesi, zakaz czy nakaz zatrzymywania się dla samochodów, dla kierowców przed przejściem dla pieszych. Nawet jeśli pieszy gdzieś tam zbliża się dopiero do ulicy, pan Dariusz pisze tak, aby to było kompromisowe rozwiązanie, myślę, że należałoby rozważyć zmniejszenie liczby przejść dla pieszych. O, to kontrowersyjna propozycja. Chciałbym się również odnieść do wypowiedzi moich poprzedników odnośnie pierwszeństwa, czy też braku pierwszeństwa pieszych na przejściach. I jestem podobnego zdania. Zadam takie retoryczne pytanie. Dlaczego tak wiele osób ginie na przejściach dla pieszych? Moim zdaniem również dlatego, że wpajamy im, i to poprzez między innymi media, że oni mają bezwzględne pierwszeństwo. I oni, mając tego typu informacje i przekonanie, wchodzą niekiedy zupełnie bez żadnego zrozumienia, bez żadnej uwagi na przejście, bo wszyscy im wpajają, że jednak to oni mają pierwszeństwo. I dlatego między innymi moim zdaniem tak wiele osób niestety ginie na tych przejściach. Zapraszamy do Trójki. Zakaz handlu pod lupą. Premier Mateusz Morawiecki dał sygnał, że zapisy ustawy o zakazie handlu mogą ulec zmianom. Szef rządu chce, jak to ujął, sprawdzić działania ustawy. Przyglądamy się, jak ustawa w praktyce działa, bo co innego jest na papierze czasami, a co innego w rzeczywistości. Dlatego dokonujemy właśnie przeglądu tego, jaki wpływ ta ustawa miała na mniejsze sklepy, większe sklepy, rodzinne, ale przede wszystkim dla ludzi. 71% Polaków nie życzy sobie, żeby politycy urządzali im weekendy. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. My prowadzimy badania na ten temat i monitorujemy bieżąco sytuację. Myślę, że to niezadowolenie z powodu zakazu tego handlu w niedzielę będzie się pogłębiać. Niedziele handlowe przeszkadzają, czy nie? Nie zupełnie dobrze, może być handel. Ja uważam, no dobrze, że niedziele powinny być handlowe w tych dużych centrach, bo tam ludzie spędzają naprawdę sporo czasu z całymi rodzinami zresztą. Kupuję raz na tydzień, na dwa. Ale jeżeli pan kupuje to w supermarketach czy w mniejszych sklepach? Tam, gdzie taniej. Kto zyskał na ustawie o zakazie handlu w niedzielę? Małym i średnim sklepom ta ustawa nie pomogła, ograniczenie handlu w niedzielę. Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu. Trend się pogłębiać będzie jeszcze bardziej w tym roku, bo w tym momencie mamy już 3 wolne niedziele. Zatem na przykład spadną bardzo poważnie zakupy impulsowe, czyli kwestie słodyczy, na przykład lodów, ciastek, napojów. To nie są rzeczy, których jeżeli się w niedzielę nie kupi, to się po nie przyjdzie po raz drugi poniedziałek. To są zakupy już nieodwracalnie utracone. Natomiast z kolei dyskonty jasno stwierdzają, że wartość ich koszyka zakupowego w piątki i soboty w zeszłym roku już wyraźnie rosła. W zeszłym roku tylko dwie największe sieci dyskontów wydały ponad 700 milionów złotych na reklamy, których zadaniem było przyciągnięcie konsumentów, do tej pory nazwijmy ich niedzielnych. Jednym z argumentów za wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę była kwestia polepszenia warunków pracy pracowników. Ale czy to się udało? I tutaj jeśli chodzi o ten aspekt. Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. No to należałoby się odnieść między innymi do badań, które sama Solidarność przeprowadziła. Z którego wynikało, że nawet jeśli pracownicy mają wolną niedzielę, to jest to kompensowane przez tę nadwyżkę pracy i gorsze zdecydowanie warunki pracy na przykład w soboty. Tak sobie myślę o takich małych przedsiębiorcach, małych sklepikarzach. Zdaje się, że oni są już na pozycji straconej. Bez integracji tak naprawdę trudno jest bardzo myśleć o rozwoju w handlu i przetrwaniu na rynku. Integracja jest tak naprawdę jedyną drogą dla mniejszych podmiotów handlu. Poza tym też trzeba tutaj pamiętać o tym, że jeżeli wiemy, że to są 3 niedziele, już zamknięte, to zastanawianie się, która to jest właściwie niedziela, to większość z nas macha ręką, dobra, nieważne, i tak już nie pójdę, nie będę robił tych zakupów. I w tym momencie tracą najbardziej właśnie na tym małe sklepy, bo no, konsument zaczyna sobie wdrukowywać do głowy, że jak jest niedziela, to najprawdopodobniej i tak się odbije od tych drzwi zamkniętych, więc w tym momencie nie ma sensu się wygłupiać. Większe zakupy zrobię tam, gdzie właśnie reklamowali w telewizji, że jest większy parking, że jest promocja 70%. A czy możemy znaleźć jakieś ugodowe rozwiązanie w sprawie zakazu handlu w niedzielę? Ustawę trzeba wycofać w ogóle i ją wyrzucić do kosza, a trzeba wprowadzić w kodeksie pracy zapis dość prosty, że każdy pracownik, nie tylko w handlu, bo to dlaczego tu handel ma być jakoś wyróżniony, ma prawo do 2 wolnych niedziel w miesiącu.